Angai motema nangai buzelo lokola mbonga ebali ningisi maswae. Angai motema nangai buzelo lokola mbonga ebali ningisi maswae. Loti sangata ndoto mwano yo tolula nye ningisi moka kisasa eloba. Loti sangata ndoto mwano yo tolula nye ningisi moka kisasa eloba. Nabele liyo lokola babele la kazi fina mazia. Majosi ya lombo otango kisasa ezala kale yo. Nabele la yomba la mibale mamisa tu kula mwamu. Kangi motema, itoni meke meke, mashata mashata, loko la posa ya mayo. Sokyo koyo kangaye, kunepayo zali, shemi mashata nangayo, bele langa. Bangero kote mashata nangai no kito zanganiye bolingo ya sika. Telefone na midi na yo kamongongo na yo na suwata petie nalia moke. Allo allo 68022 ali voilà. Sambodie, nome mafutae, atato swanie, toko yokanae. Nakangi motema, ketoni meke meke, mashata mashata, loko la posa ya mayo. Sokyo koyo kangaye, kunepayo zali, sheri mashata nangayo, bele langa. Obange no kote, mashata nangaye, no kito zanganiye, bolingo ya sika. Telefone na midi na yo kamongongo na yo na suwata petie nalia moke. Banza lango isila Ilanga sambodie ngome mafutae atato swanie toko yo kanae. Elo que ligi motema ona lo benigno no kite kokwea o de pasukio mawai moliko yango bande kwese umelio na magomele makate kula misate kokyo lenge moko bolingo lokola like simba makasi oho bolingo lokola like simba makasi oho nokite koko yao de pasukio go naluli nanga e naluli nanga pepe o naponi nanga e naponi nanga pepe o Eloko eligi motema ona lo benido Nokite koko yao, ne pasukio mawai Moringo yango, bande kwese umelio Na mango mele makate, kula misate kokyo Nenge moko Naluli nanga e, naluli nanga jejie Naponi nanga e, naponi nanga tangie Eloko eligi motema ona lo benido Nokite koko yao, ne pasukio mawai Se umelio na mango mele mbakate kula misate kokyo lenge moko Mangomele mbakate, mula misate kokyo, denge moko.